yardım edersen mutlu olursun. Yardıma koş ve mutlu ol. Yardım edersen seni severler. Yardım et ki sevsinler. Annene yardım et, babana yardım et, kardeşine, arkadaşa, komşuna yardım et. Annene yardım et, komşuna yardım et. Annene yardım et, babana yardım et, kardeşine, arkadaşa, komşuna yardım et. Yardım edersen mutlu olursun. Yardıma koş ve mutlu ol. Yardım edersen seni severler. Yardım et ki sevsinler. Anneme yardım et, babana yardım et, kardeşine, arkadaşa, komşuna yardım et. Anneme yardım et, babana yardım et, kardeşine, arkadaşa, komşuna yardım et.